transcendente utaiunt, insondabile sunt, sine soluzione. Cum canto, metafizica cesidit, autute cuba, capta manet. Nocte veneris, spiritus sanctus, meum tertium oculum aperuit, et statim arcana universi attingi. Dolor immensus in pectore meo expansus est, et teodem tempore laetitia sublimis, hec expulsatio vita di proclama verunt postri. Sócrates era, Aristóteles segundo, Plato, Shakespeare, Beckett, Shaw, sentum animae sapientes meam plexe sunt, sunt voces quae ex illo dime cum collocuntur philosophi et poete. Quina eternitate, dramatis mei symposium Arcadiae personae fiunt, nemo causam felicitandi explicavit, nam utilili ad divinam sapientiam perveni.